اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت کے لیے جو نسخے بتائے، یعنی ایمان کی مٹھاس کون پا سکتا ہے اور کب پا سکتا ہے، اس کے لیے ایک شرط رکھی، یعنی ایمان کا لطف اٹھانے کی شرط رکھی، اَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی محبت کرے اور یہ محبت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہ ہو، یعنی اللہ کی خاطر کسی سے دوستی رکھے. ایمان کا لطف وہ پاتا ہے جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھے. جب تک یہ محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان کا لطف نہیں آتا، ایمان کا مزہ ہی نہیں پا سکتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر خوشخبریاں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی. کن کے لیے؟ للمتحابین فیہ، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے. المتجالسین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے. والمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے، زیارت کرنے والوں کے لیے. والمتبازلین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرنے والوں کے لیے. یعنی جو اکٹھے بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. کیونکہ قدرتی بات ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی کمپنی اس کو ملے، اس سے ملنے کے لیے جائے اور پھر اس پر اپنا مال خرچ کرے. اور ایسے لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جب کسی کو دوسرے کا ہوش نہ ہوگا، جب اپنے خون کے رشتے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب ماں باپ بہن بھائی اولاد بیوی سب بھاگ جائیں گے، اس وقت ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے بے خوف امن میں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، دوست آج کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس سے زیادہ خوشی کا کوئی اور دن نہ تھا ہماری زندگی میں. اور وہ بات کیا تھی؟ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا، خواہ کتنے ہی فاصلے کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، زمان و مکان، دنیاوی اسٹیٹس، علم اور بہت سی چیزوں میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بہت فرق ہو آپ میں اور اس میں، ایک بلال حبشی ہوں اور دوسرے عبد الرحمان بن عوف ہوں، علم میں بہت فرق ہو سکتا ہے، جغرافیائی فاصلے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب چیزیں ایک طرف کر دی جائیں گی. اور ایسے لوگ خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وقت یا زمانے کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کو اکٹھا اٹھایا جائے گا. اسی لیے ایک شاعر کا شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، میں خود تو نیک نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی کوئی نیکی نصیب کرے گا، مجھے بھی کبھی توفیق ہو جائے گی ان کی مجلس میں کوئی نیک کام کرنے کی. حدیث میں آتا ہے، لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز و جل، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، یجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، کہ ان میں سے اگر ایک مشرق میں رہتا اور دوسرا مغرب میں رہتا ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے. یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے ساتھ لا کے فرمائیں گے، یہ وہ ہے جس سے تم میری خاطر محبت رکھتے تھے، آج دیکھو میں نے تمہیں جمع کر دیا. اور عرش الہی کے سائے تلے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو آدمی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی ہوگی، اسی کے لیے اکٹھے ہوئے، اسی کے لیے الگ ہوئے، اکٹھے ہوئے تو اس کے نام پر اور اگر الگ ہوئے تو اسی کے کام سے، ان پر خدا کی رحمت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیام این المتحابون فی بجلالی اليوم اظلهم ف فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج کے دن سوائے میرے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، کہاں ہیں وہ جو میری خاطر وہاں محبت کرتے تھے، میں ان کو اپنے سائے تلے جگہ دوں. ایک اور روایت میں آتا ہے، المتحابون بجلالی لهم منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء، جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، اونچی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے عزت کے ساتھ، انبیاء ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے، شہداء دیکھ کے خوش ہوں گے، اتنے بڑے درجے ان کے. اور اس کے برعکس دین کا کام کرنے والوں کے باہم تعلقات کی خرابی، ایک دوسرے سے عداوت اور نفرت، یہ دین کو مونڈ کے صاف کر دیتی، سب خاتمہ ہو جاتا ہے دین کا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز روزے صدقے خیرات سے افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح کرانا. اور باہمی تعلقات کا بگاڑ، فرما ہی الحالقہ، وہ مونڈ دینے والی ہے، صفایا کر دینے والی ہے. لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بال مونڈ دیتی، ولیکن تحلق الدین، باہمی تعلقات کی خرابی اور نفرتیں دین کا صفایا کر دیتی ہیں، دین کو مونڈ ڈالتی ہیں. یعنی دو لوگ جو دین ہی کا کام کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بیر رکھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہ دین کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ لوگ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی دین کی بات کر رہے ہیں وہ بھی، اور ایک دوسرے سے گولیاں برسا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، فاذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء، دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ تم دین سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اس نے دین کی وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن آج ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. کس چیز نے ان کو جوڑا؟ دین نے جوڑا. تو جو دین جوڑے نا وہ دین ہی نہیں. اگر آپ دین کے نام پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں جوڑ نہیں لوگوں میں، محبتیں نہیں، تو پھر وہ دین نہیں کچھ اور ہی ہے. اور صرف دین واحد چیز ہے جو لوگوں کو صحیح معنوں میں جوڑتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی اور چیز یہ جوڑ نہیں لگاتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سارے کا سارا، یعنی ہر چیز تم ان پہ خرچ کر ڈالتے، ہر چیز آزما کے دیکھ لیتے، ما الفت بین قلوبہم، تم ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت یعنی اسلام کے ذریعے تم بھائی بھائی بنے، اسلام نے اصل رشتہ جوڑا. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے سوا اکٹھا ہونے کی جتنی بھی بنیادیں، خواہ رنگ ہو، نسل ہو، وطن ہو، زبان ہو، کچھ اور ہو، وہ کبھی بھی ہمیشہ محبتیں نہیں رہ سکتی، ان میں عداوتیں پڑ جائیں گی. ہاں جہاں سچا دین ہوگا وہاں ہو نہیں سکتا کہ کوئی عداوت ہو وہاں، اگر سچا دین نہیں، نیتوں میں کچھ اور ہے، تو پھر نہیں تعلقات کی اصلاح ہو سکتی. حالی کیوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا، کہ سارے قبیلے کیا ہو گئے؟ شیر و شکر ہو گئے. شیر و شکر کا پتہ ہے آپ کو کیا؟ شیر کیا ہوتا ہے؟ دودھ. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ چینی. یعنی دودھ میں جیسے چینی گھل کے میٹھا دودھ بن جاتی، سویٹ ڈرنک بن جاتی ہے، اور اتنی خوبصورت چیز ہو جاتی ہے کہ دونوں باہم مل کے ایک نیا رنگ دیتے ہیں، ایک فریشننگ چیز مل جاتی ہے. تو ایسے ہی معاشرے کے اندر ایک نیا روپ جنم لیتا ہے، ایک خوبصورت چیز سامنے آتی جب شکر شیر میں مل جاتی. اب دیکھیں نا، شکر کو اگر آپ دودھ میں نہ ڈالیں، باہر ڈالیں ذرا یہاں، تو کیا ہوگا؟ سارے دانے دانے دانے ادھر ادھر بکھر جائیں گے. لیکن جب آپ اس کو دودھ میں ڈال دیں گے، بلینڈ کر دیں گے، تو کیا ہوگا؟ دودھ بھی مزے کا ہو جائے گا، ساری غفلت دور ہو جائے گی، کہ زندگی کی غذا مل جائے گی. سورۃ الفتح کے آخر میں ہم نے صحابہ کرام کی کچھ صفات دیکھی. ان کی صفات کیا بتائی گئی؟ کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، شدید اس شخص کو کہتے ہیں جس کو رام کرنا، اپنے مطلب پہ لانا مشکل کام ہو، یعنی جو شخص دوسرے کی بات آسانی سے مان کر نہ دے، جو ہر چھوٹی بڑی بات پر پھسل کر نہ جائے، اپنے اصول کو نہ چھوڑ دے۔ کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام کا شدید ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بد مزاج تھے، یا درشتی سے پیش آتے تھے کافروں کو، یا تندخوئی سے اور بد مزاجی سے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے، اپنے اصولوں کے پکے تھے، ان کا کردار بہت مضبوط تھا۔ کافر اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے عقائد کے معاملے میں مسلمانوں کو ترنے والا نہیں پاتے تھے۔ کفر کے مقابلے میں، کفر کے نظریات اور عقائد کے معاملے میں مسلمان ایک چٹان کی طرح تھے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر کسی دوسرے کو الہ ماننے کی گنجائش نہ چھوڑی۔ کافروں کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ انہیں، یعنی صحابہ کرام کو، ان کے مقصد سے ہٹا سکتے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ایسی ہی صفات کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا نا کہ کیا تم اسی جنت میں جاؤ گے جس میں صحابہ کرام گئے ہیں، حالانکہ تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں، تمہارا کردار ان کے کردار جیسا نہیں، تو فرق کیا ہے؟ پہلا فرق کہ وہ کافروں کے مقابلے میں شدید تھے۔ مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہوئی کہ شاید آپ نے شدید کا معنی کہیں بد اخلاق اور بد مزاج نہ لے لیا ہو، کہ وہ کافروں سے بہت سختی سے اور بد مزاجی سے پیش آتے تھے۔ اسلام ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ ہی صحابہ کرام ایسے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انسان بد اخلاق ہوئے بغیر فرم طریقے سے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت ان کی، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان تھے، ایک دوسرے کے لیے نرم، رحیم، ہمدرد اور غم گسار، ان کے باہمی تعلقات بہت اچھے تھے۔ کیا رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نرم نرم باتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہے۔ کیا یہ رحمت صرف نرم باتوں میں ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بنیادی طور پر یہ صرف پولائٹنس کے معنوں میں نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر مریض کے لیے بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، تو اس رحمت میں کیا کچھ کرتا ہے؟ نرمی سے بات تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے کے فائدے کے لیے کچھ کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے بڑی ہی رحیم ہستی ہوتی ہے، لیکن بچے کی اصلاح کے لیے کیا صرف محبت بھرے ڈائلاگ بولتی رہتی ہے یا کچھ اور بھی کرتی؟ اور جب ماں ڈانٹتی ہے تو رحیم نہیں ہوتی، تو پھر رحماء بینہم سے مراد کیا ہوا؟ بنیادی طور پر تو خیرخواہی مقصود ہے، اس میں مزاج کی نرمی اور شفقت اور محبت اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اصل چیز خیرخواہی ہے، دوسرے کے بارے میں کنسرن ہونا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس سے ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، یہ اس سے بے نیازی نہیں برتتا، کنسرن ہوتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جب ہم سے کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہو گیا، ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق دے، تو بہرحال وہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن آپ تو ایک پروفٹ بھی ہیں، مگر صحابہ کرام تو عام انسانوں جیسے انسان ہیں، تو ان کے اندر جو انسانی ہمدردی اور محبت تھی، کیا آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی اور ایک دوسرے کے لیے کنسرن رکھنا؟ There was a man in our building who was living there for a very long time, and we found out that there was a very strong smell coming from his apartment, and nobody knew what was going on. And later on, when investigators came and people opened up his apartment, he died in his apartment for a couple of weeks or so, and nobody came to find out what was wrong with the man. His family members, nobody even asked about him, and he was dead in his apartment for quite a bit of a time. And I remember this man, he used to come up the building and, you know, everybody knew him very well, but when he died, nobody was concerned at all. And his smell, the smell that went into the air, it left its smell for about a couple of weeks, and we could not stand it because it was so strong. And everybody there was so, like, upset by this that nobody came to find out what was wrong with this man. No family member, no relative. And this was such a strange event, but I thought that it was something that happens very often over there because people don't concern with their family relatives at all. انسان کا جو لفظ ہے نا یہ انس سے بنا ہے الف نون سین انس تو انسان انسان سے انس پائے تو ٹھیک ہے اسلام انسان کو سنوارتا ہے نکھارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا لیکن یہ انسانیت کا حصہ ہے کہ انسان انسان کے لیے مانوس ہو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کی جائے ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے ایک دوسرے سے محبت کی جائے ایک دوسرے کی کمی محسوس کی جائے کہ اگر ایک شخص نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کہاں ہے وہ ایسے بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں لیکن ہم دوسروں سے کیا شکوا کریں گلا کریں خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ہم مسلمان ملکوں کے اندر بھی ایسی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جتنی بھی چیزیں سورۃ الحجرات میں باہم تعلقات ٹھیک کرنے کی ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تعلق خراب نہ ہو اور تعلق خراب نہ ہو تاکہ انسان انسان سے خوشی پا سکے سکون پا سکے بھلا اگر کوئی غیبت کرے گا یا مذاق اڑائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اگر کوئی انسان کسی انسان کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اس کو پریشان کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں وہ کیوں ہمیں یہ روکتا ہے اس بات سے تاکہ بندے کا بھلا ہو اور ان چیزوں کو اسلام فرض کے درجے میں رکھتا ہے اور ان گناہوں کا ارتکاب حرام کے درجے میں ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر انسان کی بھلائی انسان کے فائدے اور انسان ہی کی خیر کے لیے ہے اگر کوئی شخص ان حکموں پر عمل کرتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق باہم رحم دلی محبت اور شفقت کیوں نہیں نظر آتی اس لیے کہ ہم ان صفات سے خالی ہیں جو صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی تو سورۃ الحجرات بنیادی طور پر ان ایشوز پہ بات کرتی ہے جو انسانی تعلقات کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ باہم رحیم و شفیق ہونے کے باوجود وہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑ دیتے تھے ہمارے ہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں انسانوں کی مدد کرتے ہیں سوشل ورک کرتے ہیں تو پھر نماز کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اب آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے لہذا وہ لوگ جو انسانیت کی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں عام طور پر نماز پڑھنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دین مکمل ہوتا ہے دونوں ہی طرح کی باتوں سے ایک طرف رحماء بینہم ہوں حقوق العباد کے نبھانے والے ہوں اور دوسری طرف تراہم رکعاً سجداً اپنی نمازوں سے غافل نہ ہوں پھر اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد کرتے کرتے خود سے غافل نہ ہوں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل رزق اور اپنی بنیادی جائز ذاتی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بھی باغ دور اور اس میں کوئی برائی نہیں اسلام خود سے بیگانہ ہونا نہیں سکھاتا ایک مسلمان کی مکمل شخصیت کی آئینہ داری انسان کے چہرے سے ہوتی ہے سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی عاجزی ان کے سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے عیاں ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ تورات میں ان کی یہ مثال بیان کی گئی ہے اسی طرح ان کی جو مثال انجیل میں بیان کی گئی قرآن کے الفاظ میں تو وہ ایک باغ سے تشبیہ دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واعظ میں یہ مثال ہمیں ملتی ہے بائبل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں وہ کچھ یوں ہے اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے. زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے, پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے. تو جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درامتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا. وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے, مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں. یعنی یہ مثال اب بھی بائبل کے اندر موجود ہے. رحما بینہم کے لیے اگر معاشرے میں معاملات کیے جائیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ مثلاً سبزی والا ہے, کوئی غریب ٹھیلے والا ہے, آپ کچھ لین دین کرتے ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ بھاؤ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہم عموماً بچت کرتے ہیں غریب ٹھیلے والوں سے, کہ اگر سبزی خرید رہے ہیں ان سے, اور کیوں خرید رہے ہیں کہ فریش ہے دکان کی نسبت, کہ ابھی لائے ہیں منڈی سے, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چونکہ غریب ہے دبا سکتے ہیں, اس لیے اس سے کم کرا کرا کرا کے بیچارے کو چار آنے منافع دینا بھی مشکل بات سمجھتے ہیں. ٹیکسی والا ہو, ٹھیلے والا ہو, اس طرح کے کوئی بھی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہوں, تو ان لوگوں کے ساتھ بھاؤ نہ کرنا, جو جیب میں آئے نکال دینا اگر حیثیت ہو, تو یہ خاموش صدقے میں آتا ہے. ایسے شخص پر آپ عنایت کر رہے ہیں کہ جسے شاید آپ دوبارہ دیکھیں گے نہیں. ایک فقیر مثلا جو آپ کی گلی میں ہر ہفتے آتا ہے, تو وہ تو بار بار آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ آپ کو پہچان جاتا ہے, پھر وہ اگر آپ کہیں رستے میں دیکھ کے سلام کر سکتا ہے, کسی نہ کسی طرح تعریفی نظروں سے آپ کا شکریہ ادا کر دے گا. لیکن ایک ایسا راہ چلتا ٹھیلے والا یا رکشے والا, یہ لوگ ہو سکتا ہے پھر زندگی میں آپ کو دوبارہ نظر نہ آئے, یا آپ کو کبھی شکریہ بھی نہ بول سکے. تو اگر اللہ توفیق دے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیب اجازت نہیں دیتی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ان لوگوں سے زیادہ بچتیں نہ کیا کریں اپنی. ان کو ان کے منہ مانگے دام وہ سب دے دیں. آپ کبھی حساب لگائیں کہ سارے دن میں اگر یہ چند کلو پھل بیچ لے گا کتنے ہزار کما لے گا اس میں سے. کچھ بھی نہیں, سارا دن دھوپ میں کھڑا ہے. انہوں نے تو لکھا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے رحم کا معاملہ نہ کیا جائے تو بسا اوقات یہی لوگ کام سے بیزار ہو کر کام چھوڑ دیتے ہیں اور بیکاری میں غربت میں تنگ آ کر چور ڈاکو بن جاتے ہیں. جی ہاں, نشاب کرنے لگ جائیں گے پریشانیوں سے تنگ آ کر. تو ان لوگوں کو انڈائریکٹلی ہیلپ کریں. آپ کبھی کر کے دیکھیں, آپ اتنا سکون محسوس کریں گے, اتنی خوشی ہوگی کہ شاید کسی اور جگہ صدقہ کر کے آپ کو اتنی خوشی نہ ہو کہ آپ نے کیا اور آپ گئے ختم, پتہ ہی نہیں. مجھے کہتے نا, نیکی کر دریا میں ڈال. بہرحال سورۃ فتح کا اختتام کچھ اس آیت پر ہوتا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اس بخشش اور اجر عظیم کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے اندر وہ اخلاق رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين